ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார் யஹ் கவிதார்க்கிகேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹிருதி. ஆஜ ஸ்ரீஸ்துதிக்கே கியார்வாம் ஸ்லோகம் படனே வாலே சமஜனே வாலே ஹே. ஸ்லோக் இஸ் பிரகார் ஹை. தத்தே சோபாம் ஹரிமரகதே தாவகீ மூர்த்திராத்யாம் தன்வீ துங்கஸ்தனபரணதா தப்த ஜாம்பூநதாபாம் யஸ்யாம் கச்சந்த்யுதய விலயைஹி நித்யமானந்த சிந்தௌ இச்சாவேகோல்லசிதலஹரி விப்ரமவ்யக்தயஸ்தே. தத்தே சோபாம் ஹரிமரகதே தாவகீ மூர்த்திஹி ஆத்யா தன்வி துங்கஸ்தனபரணதா தப்தஜாம்பூநதாபா யஸ்யாம் கச்சந்தி உதய விலையைஹி நித்யம் ஆனந்த சிந்தௌ இச்சாவேகோல்லசிதல்ஹரி விப்ரமவ்யக்தயஹா தே. இச்சாவேகோல்லசிதல்ஹரி விப்ரமம் வ்யக்தயஹா தே ஐசா பதச்சேதே. ஸ்லோக் ஃபிர் சே எக் பார் படேங்கே. தத்தே சோபாம் ஹரிமரகதே தாவகீ மூர்த்திராத்யாம் தன்வீ துங்கஸ்தனபரணதா தப்தஜாம்பூநதாபாம் யஸ்யாம் கச்சந்த்யுதய விலயைர் நித்யமானந்த சிந்தௌ இச்சாவேகோல்லசிதலஹரி விப்ரமம் வ்யக்தயஸ்தே. இஸ் ஸ்லோக் மீ அத்தியந்த உத்கிருஷ்ட லக்ஷ்மிஜி கா மூலபூத ஸ்வரூப் உஸ்மேசே பகவான் உஸ்மேசே லக்ஷ்மிஜி கா அவதார் அநேக பிரகார் கே அவதார் ஆர் அவதார் கா காம் ஹோனே கே பாத் ஃபிர் சே லக்ஷ்மிஜி கே ஸ்வரூப் மே சமாஹித் ஹோ ஜானா. இஸ் பிரகார் பகவதி லக்ஷ்மிஜி கா ஜோ மூலபூத ஸ்வரூப் ஹை பரஸ்வரூப் ஹை और उसमें से अवतार स्वरूप होते हैं ऐसा वर्णन इसमें किया जाता है. एकदम शास्त्रीय बात है, परंतु शास्त्रीय बातों को स्तोत्र के जरिए समझाना वेदांत देशिक जी की एक खूबी है. पांचरात्र आगम कहते हैं भगवान को एक परमूर्ति है, परवासुदेव मूर्ति जिसे कहते हैं. ஸ்ரீ வைகுண்ட மே ரெனே வாலா ஜோ பகவான் கி மூர்த்தி ஹை வஹி மூல மூர்த்தி ஹை ஆத்ய மூர்த்தி ஹை ஆத்யா மூர்த்தி கஹ சக்தே ஹி ஜிஸ்மே சே ஹி ராமகிருஷ்ணாத்ய அவதார் மத்ஸ்ய கூர்ம வராஹ நரசிம்ம இத்யாதி அவதார் ஹோதே ஹை. உன்கா உன்கா ஜோ சங்கல்ப ஹை மூலபூத ஜோ பரவாசுதேவ பகவான் கா சங்கல்ப சே இத்தனை அவதார் ஹோத்தே அநேக பிரகார் கே அவதார் ஹோத்தே உன்கல்ப கே பினா கிசி காபி ஜனம் நீ ஹோத்தா மே துனியா காபி ஜனம் உன்கா சங்கல்ப சேஹி ஹோத்தா ஸ்வயம் பி அநேக அவதார் கே ரூப் சே ஜப் பிரகட் கர்த்தே உஸ் பரவாசுதேவ மூர்த்தி மே சமாஹித ஜோ பகவான் ஹை அர்த்தாத் பரவாசுதேவ மூர்த்தி மே விராஜமான் ஜோ பகவான் ஹை உன்கா சங்கல்ப சே அநேக பிரகார் கே அவதார் ஹோத்தே ஹை ஔர் லீலாயே ஹோத்தே ஹை. உசீ பிரகார் லக்ஷ்மி ஜி கே லியே பி ஏக் பரமூர்த்தி ஹை ஜிஸ்மே சே ஹி அவதார் ஹோத்தே ஹை ஐசா கஹனே கே லியே யே ஸ்லோக் பிரவிருத்த ஹுவா ஹை ஔர் உசே ஏக் சுந்தர் திருஷ்டாந்த கே ஜரியே பி சம்ஜாதே ஹை. इस श्लोक का अन्वय सहित अर्थ इस प्रकार समझना है. तप्त जांबू नदाभा जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, तप्त जांबू नदा आभा अर्थात आग में अच्छी तरह पिघलाया गया जो सुवर्ण है उसका उसकी जो शोभा है उसका जो रंग है उस रंग में रहने वाली लक्ष्मी जी की मूर्ति है. और इस प्रकार उसका वर्ण कहने के बाद उनका स्वरूप वर्णन करते हैं। तुंगस्तनभर नता, ये मूलभूत भगवती का स्वरूप है। वो तप्त जाम्बूनद आभा, अर्थात आग में पिघलाया गया जो सुवर्ण है, उसका रंग जिस प्रकार चमकने वाला सुवर्ण का रंग है, उस प्रकार की प्रकार का रंग है लक्ष्मी जी की मूर्ति का। और तुंगस्तनभर नता मूर्ति ही, अपने शरीर सौष्ठव अंग सौष्ठव की वजह से थोड़ा सा विनम्र भाव से रहने वाली मूर्ति का मूर्ति है लक्ष्मी जी की मूर्ति। और तन भी बहुत पतली मूर्ति है। इस प्रकार की जो आद्यातव की मूर्ति, आपकी जो परमूर्ति है, पहले पहल जो रहने वाला, पहले से रहने वाला वाली जो मूर्ति है, वो भगवान का जो काला रंग का भगवान का स्वरूप है, परवासुदेव भगवान का स्वरूप है, उसमें हरि मरकते, मरकत करके एक नवरत्न में से एक है, उस प्रकार वो भी एक ब्लैक ग्रीन जैसा है, वैसा रंग है। उस भगवान के स्वरूप में नित्यम शोभाम धत्ते, ये जो लक्ष्मी जी की तप्त जाम्बू नदाभा मूर्ति है, सुवर्ण प्रतिमा मूर्ति है, ये अत्यंत शोभा को देती है, जिसे वेदांत देशिक जी और लक्ष्मी विद्युल ललित वपुषम शब्द से हमसे संदेश में भी वर्णन करते हैं। अर्थात बादल के बीच में अगर बिजली हो तो जो जैसे चमकेगी, बादल से बिजली, बिजली से बादल, दोनों की एक दूसरे की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी की वजह से भगवान की और भगवान की वजह से लक्ष्मी जी की मूर्ति की शोभा बढ़ती है, ऐसा कहते हैं लक्ष्मी विद्युल ललित वपुषम ऐसा शब्दों से। उसी प्रकार इधर हरिमरकते नित्यम शोभाम धत्ते, हरिमरकते भगवान की मूर्ति में हरिमरकते अर्थात हरि रंग में रहने वाला जो मरकत जैसा, हरिमरकत जैसा जो डार्क ग्रीन है, उसमें भगवान का भगवान लक्ष्मी जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की जो सुवर्ण जैसे मूर्ति और अत्यंत शोभा को धारण करती है, ऐसा कहकर और आगे ये कहते हैं आनंद सिंधु यस्याम, जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति एक आनंद समंदर जैसा बहुत ही सुंदर है, और आनंद समंदर जैसा रहने वाला जो वाली जो मूर्ति है लक्ष्मी जी की मूर्ति, उसमें से मूल मूर्ति से यस्याम ते व्यक्त यहा, जिसमें से जिस विग्रह से, दिव्य मंगल विग्रह से, जिस मूर्ति से आपका जो अवतार होते हैं वो उदय होते हैं और बाद में उसी मूर्ति में समाहित हो जाते हैं, अपनी लीलाएं अवतार लीलाएं समाप्त करते वक्त उसी जो मूल मूर्ति में समाहित होते हैं। ये कैसे होते हैं कि इच्छा वेग अर्थात भगवती लक्ष्मी जी का संकल्प की वजह से और प्रेरित होकर इच्छा रूपी जो वेग है, त्वरा है, उससे प्रेरित होकर उल्लसित लहरी विभ्रम व्यक्तयः विभ्रम विभ्रमं गच्छन्ति, अर्थात उसमें एक हवा होती है, इच्छा रूपी हवा है, इच्छा रूपी हवा से प्रेरित जो लहरियां हैं, लहरें हैं, उस लहर का जो सौंदर्य है, उस प्रकार का सौंदर्य को ये अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतार जो होते हैं वो और लहर जैसे विराजमान है, अर्थात परवा परमूर्ति जो लक्ष्मी जी की परमूर्ति है वो एक आनंद समंदर है, तो उनका संकल्प ही एक हवा है, तो उस अवतार दिव्य मंगल विग्रह जो है वो और ये उससे प्रेरित, उस हवा से प्रेरित लहर जैसे हैं, ऐसा वर्णन इस श्लोक में किया गया है। अर्थात लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से अपने मूलभूत स्वरूप से अलग अलग प्रकार के अवतार लेते हैं, जो देखने के लिए आनंद सागर में अर्थात आनंद रूपी सागर समंदर से हवा इच्छा रूपी हवा से निकली लहरों की जैसी आपके दिव्य मंगल विग्रह अर्थात अवतार विग्रह चमकते हैं। और वो बाद में अवतार लीलाओं को समाप्त करते वक्त उसी मूलभूत स्वरूप में समाहित होते हैं। इसे कहने के लिए उदय विलय ही विभ्रमं गच्छन्ति। उदय विलय अर्थात वहां से उदित होते हैं, वहां से उत्पन्न होते हैं, उसी में समाहित होते हैं, विलय होते हैं। उस प्रकार का कि जो आपकी मूलभूत स्वरूप से अवतार होते हैं, जो इस प्रकार उदाहरण सहित वर्णित है इस श्लोक में। अर्थात लक्ष्मी जी की स्तुति का ये विषय कैसे अंग है कि इतनी बड़ी जो मूर्ति है आपकी दिव्य मंगल विग्रह है, ऐसा बोलना ही भगवती लक्ष्मी जी की स्तुति है। अर्थात इतना वो तप्त स्वर्ण जैसा, तप्त स्वर्ण अर्थात आग में पिघलाया गया सुवर्ण जैसा बहुत चमकने वाला वाली जो आपकी मूर्ति है, एक विषय है। और आपकी इच्छाओं की वजह से, आपके संकल्प की वजह से अलग अलग स्वरूप को लेने का सामर्थ्य आपके पास है। और लीलाओं में भी अनेक प्रकार के भक्तों को रक्षण करने के लिए अवतार लेते हो, और उसी प्रकार श्री रंग क्षेत्र में रंगनायिका के रूप से आप एक अवतार लेकर इधर स्थिर रूप से हमारे लिए आराध्य बनकर रहती हो। इतना अर्थ को गर्भित करके ये श्लोक धत्ते शोभाम हरिमरकते तावकी मूर्तिराद्याम तन्वी तुंगस्तन भरणता तप्त जाम्बूनदाभाम यस्याम गच्छन्त्युदय विलयैहि नित्यमानंद सिंधौ इच्छा वेगोल्लसितलहरी विभ्रम व्यक्तयस्ते। और इस ये सबसे चमकने वाला पदार्थ ये है, इसमें वो लक्ष्मी जी की मूर्ति भगवान के बड़ा जो काला मूर्ति है उसके बीच में चमकने वाली है। ये पतली मूर्ति है, बिजली जैसी है, बिजली जैसे बादल के बीच में चमकता है, उसी प्रकार भगवान के स्वरूप के बीच में हिरण्यवर्ण नाम हरिणीम सुवर्ण रजत अस्रजाम ऐसा जो वेद वर्णन करता है हिरण्यवर्ण नाम, ऐसा उसी के आधार पर यह श्लोक भी भगवती लक्ष्मी जी का स्वरूप का वर्णन करते करते उसके द्वारा भगवती की स्तुति में पर्यवसान होता है। इस श्लोक का कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः।